آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے تو تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟